nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. O allen gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gelieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, in een vorst en gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw God wil en om des Heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Zoekt den Heere terwijl hij te vinden is, en roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg, en de ongerechtigde man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot den Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet jullie de gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan jullie de gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten, en zaad geven den zaaier en brood den eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij baag, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zenden. Want in blijdschap zult gelieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor in het doorn zal een dennenboom opgaan. En voor in het distel zal een mettenboom opgaan. En het zal den Heere wezen tot in een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Al genoegzaam en zelf genoegzaam, God der zelfverlustigingen, die eeuwig vrolijk en ver blijft met de volmaakste blijdschap in uzelf, voor eeuwig de God der zelfverlustiging en der zelfverheerlijking en der eeuwigdurende majesteit. Verleen ons arme stofwormpjes en miertjes die over de aarde kruipen, zodat we aan het eind van onze aarde zijn. En dat kan zowel vandaag als morgen zijn. Is mochten gaan beseffen dat men niet alleen sterfelijk, maar dat men gaat sterven. Eeuwig door sterven zonder wedergeboorte. Opdat de kortstondigheid van het leven toch eens opgebonden werd en aangebonden. En verbonden door genade aan den troon der genade, of wij ook genade mochten vinden in uw ogen. En dat wel in het spreken door de bediening des geestes en in het luisteren door diezelfde geest. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De stoffen waarbij jullie de aandacht een ogenblikje met de hulp des Heren dacht het overdenken is u voorgelezen. En wel in de evangelische profeet Jesaja. Dat 55ste hoofdstuk en daarvan nader dat 6e vers. Het 6e vers van Jesaja 55, waar Gods woord aldus spreekt. Zoekt den Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl dat hij nabij is. Tot zover. Vragen we vooraf om de voorlichting des feestes. Gij zijt langmoedig, groot van goede tierenheid, groot van weldadigheid en groot van leidzaamheid. En ook groot in de majesteit uw goddelijke kracht, waardoor gij deze wereld gemaakt heeft en nog onderhoudt. Opdat die nieuwen hermaakt en hervormt, door God naar God gevormd mocht worden. Opdat die vrije gunsten ons harten begunstigende met een nieuw hart. Dat is nieuwe smart ook. En nieuwe wonden, en nieuw gekerm, en nieuw gezucht, en nieuwe gedachten, en nieuwe verlangens, om vernieuwd te mogen worden, door het waarzaligmakende geloven, waardoor een goddeloze gerechtvaardigd worden niet. En vijanden door en door. Vijanden vleeselijk. Zich nooit onderwerpende. Aan Gods wet nog willen. Maar eeuwig een opstand tenzij. Dat genade inwint en overwint en uitwint om uit genade zich te laten zaligen. We hebben nergens meer op tegen dan op genade. Nergens meer op tegen dan op een gekruiste middelaar. Altijd zijn we tegen bloed, tegen voldoening en ook tegen verzoening. We zouden altijd maar onszelf willen zaligen, dat we allemaal rampzaligen. We zouden altijd onszelf maar willen bekeren, dat wordt alleen maar erger. Dat wordt alleen maar erger. We zouden onszelf beter willen maken, we worden allemaal slechter. Allemaal slechter, allemaal slechter. En zoeken naar een mogelijkheid om nog eens tot God bekeerd te worden, nergens kunnen vinden. Als een dadelijke onmogelijkheid. En niet te kunnen zien of ooit mogelijk en dadelijk zal worden. Gij zijt het die het donker maakt. En nooit iemand licht zal kunnen maken. Een inlevende duisternis. Die nog zwaarder is als van Egypte. Geen beweging ten goede. Geen zucht. Geen begeerte. Nooit heeft die mens gedacht die het inleeft, dat dat zo erg zou wezen dat er nimmer meer verwachting is dan alleen door hem, die de duisternis door zijn duisternis verslonden en door zijn duisternissen licht opgegaan is. In de duisternissen van uw ganse kerk. Gij draagt ons samen nog als een goddelijk wonder. Wanneer we het zagen, beleefden, konden we het niet begrijpen. En nochtans is het niet mogelijk om buiten wonderen nog op aarde te zijn. Nog veel minder om zonder een godswonder ooit bekeerd te worden. Dat u die mens waar u niets van ziet, dan zonden. en niets van hoort dan ongerechtigheid. Die mens waar u niets van aanschouwt als verloochenen, vergeten, nooit gedenken aan zijn schepper, dat u nog aan zulke schepselen gedenkt. Als dat ingedrukt, dan gaan wij onder en drijven in een genadewonder. We hebben ons een ganse weken, hoe onverdraaglijk ook onszelf gemaakt hebben en nog, getoond en betoond, dat uw goddelijke langmoedigheid nog uitstraalt, hoewel ze ons niet zonder de bedieningen des geestes ooit leiden zal tot zaligheid. Want die mens ziet het niet dat gij goed zijt. Hij merkt het niet dat uw verdraagzaamheid en langmoedigheid zo lang is. Wij leven als gevallen mensen met een groot recht en geen schuld. Daarom hebben we altijd meer te brommen dan te bidden. We altijd meer te vechten dan te bukken. Maar als die mens, als een gevallen mens, zichzelf thuis krijgt in de openbaring over goddelijke deugden, dan is het wel een wonder dat er nog één dak boven zijn hoofd blijft hangen. Dan is het wel een wonder dat die mens nog een vrouw en nog kinderen mag en nog kan hebben. En nog ouders. Dan kan dat niet begrepen worden. Want dan horen we dood te zijn. En in de eeuwige dood verzonken. Maar u spaart nog en bewaart nog, mag het zijn, om het goddelijke nooit begrijpend en nooit peilend wonder des almachtigen om van dood levend gemaakt te worden. De verslinding van die geestelijke dood zal door die geest de mens leren zoeken naar God, die een oneindige geest is. Wij weten dat gij die wonderen kan doen. Wij weten ook dat het voor u niet te wonderlijk is om zo'n wonder te verheerlijken. Maar wel dat ge eeuwig vrij zijt. In uw doen en in uw niet doen. In nemen en in geven. In zwijgen en in spreken. Het is ten ene male niet mogelijk dat u iets doet tegen uw willen en zonder uw recht. Dan valt er zelfs geen haar van ons op die door niemand geteld wordt. En ook geen zwaluw van dak waar niemand op let. Maar u zijt een God van mussen en zwaluwen. Ja, zelfs van mieren en wormen. U mocht in dit morgenuren, waar we toch ook vanmorgen de zon nog weer gezien hebben. En dan zijn we blij. Dankbaar is wat anders. Dankbaar, dan liggen we voor u en onder u. Als een gans verbroken en verslagen geest. Maar zijn wel blij dat u die zon nog geeft. Laat hem in kunnen houden. En mens en beest zou het ten einde bij omgekomen zijn. Want er is geen gras voor het beest. En een elk ziek mens, hoe ernstiger ziek, hoe meer dat hij uitziet of de zon komt. Maar ze geeft niet alleen licht, maar ze geeft ook warmte. Ze geeft ook genezing. Gij gedenkt nog aan uw verbond. Het leek soms bij dagen alsof dat gans niet meer zou geschieden. En nochtans hebben we er nog weer iets van gezien en hopen dat u het verder zal maken. Laat uw weldadigheden die zo vele zijn, och, nog gezond, nog bij de in- en bij de uitgaande, eten genoeg, drinken genoeg, nog gekleed, nog een beetje verstand, zijn zulke grote schatten, maar bevatten ze het eeuwige leven niet, zijn ze toch zo groot, dat zonder dezelfde gemens op aarde zijn nog wezen kan. Maar de grootste weldaad, als het is gemist wordt, dan we de grootste weldaad misten. Dat die mens inleeft, ik ben maar eens geboren, o God, en dat is voor eeuwig verloren. Gij mag onze zieken gedenken, u weet waar ze zijn. Alle zien ze uit naar beterschap, naar verbetering, wat de natuur meebrengt. Want is de natuur niet eigen om pijn te hebben. Niet eigen om ziek te zijn. Het is de natuur niet eigen om op een dagbed legerig te moeten wezen. Maar dat is alles tegen de natuur. Nochtans is het een wereld met zieken, met kranken en lijdend mensdom in de vruchtgevolgen van de zonden. Mocht ook onze weduwen en weduwmannen gedenken, die elke week ook weer moeten zeggen, dat is weer een week alleen geweest en weer voorbij. Alweer een week, dag en nacht, in huis alleen. En toch nog weer geholpen, toch nog ondersteund, om nog te doen wat de hand vindt om te doen. Zal de smart iets minder gaan worden, maar het gemis, dat blijft alle dagen. Gedenk door die familie, die in deze achterliggende week hun vader. Een vader bij uitnemendheid in deze wegzinkende wereld. Een eerbare man die nagezien kon worden bij dagen en bij nachten. Die zijn kinderen nog waarschuwden en vermaanden dat ze bekeerd moesten worden. Dat ze van dood levend gemaakt moesten worden. En die toch ook nog weer onverwacht en betrekkelijk ongedacht heen gegaan is. En terecht hebben die kinderen op de rouwkaart geplaatst. De Heere kent degene die de zijne zijn. En dat is waar. Gisteren, vandaag en morgen ook. Ja, dat is eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig waar. Want die de zijnen zijn, zijn gekend van eeuwigheid. In die zoete predestinatieleer, der eeuwige verkiezing. Die zijn voorgekend en in Christus gekend zijn eeuwige leven. Wanneer er een gram zaligmakende genade in die mens verheerlijk mocht zijn of worden, dan zal het onmogelijk wezen dan de zonde, de dood, de duivel, het rechte wet zo'n mens naar de hel voert. Want één gram zaligmakende genade heeft de Vader zijn eeuwige verkiezing geopenbaard. En heeft de Zoon gekocht door zijn bloed en gerechtigheid. Die gij gekend heeft, blijft gekend. Tot in de eeuwigheid. Laat die kinderen verwaardigd mogen worden om u te leren kennen. Dan zouden ze van achteren leren voorgekend te zijn. Wil gij hen doen vragen om hetgeen wat ze missen met een leven vermissen. En heilige tot uw ere en hun te bekeren. Gedenk uw knechten, wie ze zijn en waar ze zijn, dat weet u het beste. Wij zeggen niet onze knechten, maar de uwen, de uwen. Wij hebben geen knechten, maar gij hebt ze. Wij hebben geen dienaars, maar gij hebt dienaars. En waar die staan, daar hebt u ze neergezet. En wanneer uw woord voor hen opent, dan hoeven ze maar na te komen. En maar te volgen. Ook in de bediening des woords. Wil ook ons helpen. Bedaal uw knechten in ons land en buiten ons land. Gij hebt het toch nog. Ze zijn er nog, heren. Ze zijn er nog, ze zijn er nog. Al zijn we dan geen brakels. En al zijn we dan geen van der Groen en geen Komries, maar gij hebt toch nog knechten. En dat in deze wegzinkende tijd. En als u dan het weinigen wat ze zeggen gebruikt, dan is dat genoeg. Om bekeerd te worden en geleerd te worden. Doe genadelijke verzoening en help ons door het leven. Ook in de ambtelijke bedieningen, tot uw ere, en dat uit genade en zonder onze ernstige zieken, ach ontferm u hen, en verheerlijk u in hen, naar uw welbehagen ten leven. Amen. Van Psalm 27, den 27ste Psalm, dat derde en vijfde zangvers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, die vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in rampennood versteken in zijn lucht, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit een lint. Mijn hart zegt mij, o Heere van uw entwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek den zegen. Alleen bij u, o bron van alle troost en licht. Verberg niet uw oog van mij. O Heeren, ik ben uw knecht. Zie niet in toorn neer. Gij waart mijn hulp en al mijn zielverdriet. O God, mijn zijs begeeft. Verlaat mij niet, dat is het derde en vijfde van Psalm 27. En ik krijg aan ieder gelegenheid om zijn liefdegaven af te zonderen. Twee bijgehoord van Wolfswinkel. Een jongstleden vrijdag. Een vrouwenmolenaars graaf. 63 jaar oud. En een hartverlammer. Ja. Het hoorde niet veel onder de vrouwen. Dat oordeel dat wordt meer gehoord onder de mannen. Maar enkele keer hoor je toch ook dat een vrouw een hartverlamming kan krijgen. Want ze zijn met ons alles onderworpen. Van die vrouw gingen goede geruchten aangaande het eeuwige leven. Zodat de hopen des eeuwige levens, de beginselen van Christus in zijn lijden en sterven geopenbaard is. Want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, dat God is, buiten Christus en dat verloren. En daarna God leren kennen in Christus. En dat behoud ik. En een zodanige behoudenis. Door die borg. Die in onze plaats verdoemd is. En die de kerk met God verzoend heeft. Maar nu wil ik je nog wat zeggen, jongens. En meisjes, men zegt wel eens, God spreekt niet meer, maar God spreekt nog wel. Oh ja. Kan je lezen in 2 Kronieken 33, God sprak wel tot Manasse en tot volk, maar ze letten er niet op. En men let er niet op. Men gaat maar door. Je gaat maar door. Maar er waren daar 2 jongens, daar in Brandwijk, die hadden een dag of 10 geleden ingebroken in de hervormde kerk. Daar hebben de Statenbijbel dan platters gescheurd en hem overal heen gesmeten. En nog sommige dingen die aan die preekstoel waren vernield. En zo waren ze gegaan, maar God had gezien. God had het gezien. En we hebben wel eens meer gezegd. Als een mens de maat vol heeft, dan sterft hij voor wordt bekeerd. Eén van bij. Als de maat vol is van voor de middag, dan beurt er wat aan leven of die mens blijft dood. Want wat is er gebeurd? Met deze 2 jongens, die aan zo'n schrikkelijk oordeel overgegeven waren, om die goddelijke Bijbel en flatters te scheuren over, als zeggen, er is geen God, wat ermee. Wel, er geen boek meer van zien ook. Die beide jongens zijn verleden week maandagavond in een sloot terechtgekomen, in een auto ondersteboven. Ze hebben alles aan elkaar gevuld. Dat ze konden die auto niet gekanteld krijgen voordat ze dood waren. Voordat ze dood waren. Toen werd die auto gekanteld. Hoort de roeder en zie wie ze bestelde. Arme jongens. Arme jongens. Als een mens zo de eeuwigheid in met een zulke misdaad vlak daarvoor. Er is een God die leeft, jongens. En hier op aardse volgens. Je moet denken. En dan ben je een vrijdag uit diezelfde kerk begraven. Die ene jongen, zijn vader was verouderling. Toch ook wat geweest, he. Arme jongens, maar ook arme ouders. Arme ouders. Als je op zulke wijze van je kinderen ontrukt en weggerukt wordt naar de eeuwigheid. Mocht nog eens een roepstem voor ons zijn, jongens en meisjes. We zijn er nog. En we leven nog. En het heden is meer waard dan 1000 ton goud. Want als je heden ophoudt, dan is verleden. Als je heden eindigt, dan is het eeuwigheid. En wat zegt nu de tekst, waarbij we een ogenblik uw aandacht dachten te bepalen, zoek den Heer. Daar legt een goddelijk bevel. In zijn algemene zin. Maar in zonder in zijn bijzondere zin. Want al staat dat woord al even in de Bijbel, zoek de Heer. De eerste moet nog gevonden worden die doet. De eerste die moet nog gevonden worden die God zoekt. De eerste die moet nog gevonden worden, dat is een dagen telt en een wijs hart te bekomt. Staat dan die tekstwoorden te vergeefs? Nee. Staat geen woord te veel in de Bijbel en geen woord te weinig. Staat er alles in, zult erin staat en zult erin moet blijven staan. En nu zegt God zoekt. En er is niemand die zoekt. Niemand die vraagt, want je mist God niet. He. En wat je niet mist, dat zoek je niet. Mist, dat zoek je niet. Als je in die natuur je horloge kwijt bent. Nou, een spaarbankboekje, dan gaan we zoeken. En we zullen wel niet ophouden voordat we het gevonden hebben. Want dat zoeken, dat is een mens niet eigen. Dat is een mens niet eigen. Men hebben meermalen gezegd. Je kan de hele schriftuur samenvatten. In één regel, God zoekt. Den zondaar. En dan zoekt de zonder God. Kan die niet laten hoor. Kan die niet laten hoor. Al zou die het willen laten. Dat kan die niet laten. Dat moet hij doen. Dat zal hij doen. En dat gaat hij doen ook. En als God den zondaar zoekt. Dan kan die mens nooit bekeerd worden. En dan gaat hij zoeken om bekeerd te worden. Dan kan die nooit met God verzoend worden. Dan gaat hij zoeken of er nog een middel is. Of er nog een weg is. Of nog met God verzoend kunnen worden. Als zulke zondaar door God gezocht wordt. En altijd gevonden wordt. Want God kan niet zoeken en niet vinden. Want God zoekt, dat is reden van eeuwigheid gevonden. En daarom zal het gaan zoeken, omdat God zich daarin openbaren zal gaan leven. En als je met mij het Nieuwe Testament, ja het Oude ook, maar in zonder het Nieuwe. Dan zijn al degenen die Christus gezocht hebben, wat gemerkeerd. De ene was mijn laatst, dat werd een oorzaak tot zijn zoeken. De andere was kreupel, dat werd een oorzaak tot een zoek. De andere verliest een doktertje, Terwijl de oorzaak tot zijn zoek. De andere is kreupel, zoekt herstel. Zo ziet u maar dat er al te wat plaats moet hebben in die mens, zal die mens God gaan zoeken. En dat gaat ook minimaal nog gepaard met uiterlijke dingen. Zij kinderen, zij wegnemen van kinderen. Zij het sterven van een man, zij het sterven van een vrouw. Het wel in Gods hand gebruikt wordt om die mens ellendig te maken. Aan zijn schuld te ontdekken. Aan zijn zonde te ontdekken. Aan de dood en aan de eeuwigheid die aanstaande is. En anders is er geen eeuwigheid in. Wij leven meestal alsof er een aardse eeuwigheid is. Een eeuwigheid die aards is. We zijn getrouwd en we blijven getrouwd. We zijn vader en we blijven vader. We zijn moeder en we blijven. Zo leven we toch. He. Zo leven we toch. Het is toch maar zelden anders. En ook in het leven van Gods kerk is het maar zelden anders. We zijn zo uit de aarde aards geliefden. Daar zijn geen woorden voor. Dominee Smits die zei wel eens. Een mens is half mens en half duivel. Maar ik zou willen zeggen. We zijn van nature allemaal gevleesde duivels. Gevleesde duivels. En gevangenen des duivels. En verloren. Daar zijn geen woorden voor. En als God die mens grijpt, wat gaat die mens dan doen? Ook grijpen. Hij zei, Paulus grijpt naar het eeuwige leven. En dan kan je de vorige dag nog in de grootste zonde leven hier of daar. Maar als het vandaag gebeurt, dan wordt vandaag anders en morgen is anders en overmorgen is anders. Dat blijft anders. Ten slotte zeggen, wat zou er met die man gebeurd zijn? Wat zou er aan dat mens bekeren? Het is heel anders dan vroeger. Het is heel anders dan vroeger. De wedergeboorte is zo'n wonderlijke geboorte. Die strekt zich over je gedachten heen. Die gaat over je genegenheden heen. De wedergeboorte gaat over al je leden heen. De wedergeboorte maakt ten eerste een nieuw mens en in de tijd een ander mens. Dat wordt allemaal anders. Dat wordt allemaal anders. En dan kunnen ze zeggen, man wat tobby toch, maar je kan niet ophouden. Kunnen ze zeggen, mens wat me keert er toch aan je, je was toch voorheen ook zo niet. Dan zeggen ze, nee dat weet ik wel, maar nou ben ik zo. En dan ben ik zo diep ongelukkig. Dat ik het ongelukkigste mens ben van de hele wereld. Hoe kunnen ze de hele wereld van me krijgen als ik nog maar bekeerd kon worden. Rijd zoeken. En dan zoeken ze soms midden in de nacht. Of er voor hen nog één woord is. 6 keer zijn ze in de prekende week. Als er kerk is, ze moeten er wezen. Want het mocht toch eens waar wezen. Het mocht toch net eens van. Ze jagen dag en nacht, geliefde. Of er nog een weg der bekering is. En waar zoeken ze nu naar? Naar de hemel? Nee. Er staat niet zoek de Heer, maar er staat zoek de Heer, dat is de persoon God. Of makkelijker gezegd, dat is God die te prijzen is tot in der eeuwigheid. En ze kunnen niet zien hoe ze daar ooit aan zullen komen, want het is donker. Donker boven ons, donker in ons en donker rondom ons. Hij heeft ook wel eens gehad. Is de wereld wel eens vergaan en zie je dat toch niet? Is de wereld wel eens zonder gegaan en zie je dat toch niet? Maar alleen dat die mens ten Here vindt, dan zal er een weg geopenbaard worden waarin de Here zich kwijt kan. Waarin de Here zich openbaren kan. Waarin de Here genade geven kan en verlossen kan. Eer dat de Heere gevonden wordt, wat heeft hij dan gevonden? Zijn hel, zijn dood, zijn eeuwige toren, God. Wat heeft hij gevonden, zijn schuld van de aarde tot de neer. En ervaart die zon dat ik hoef niet meer te vragen, want voor zo'n mens is niet meer te vragen. kan wel ophouden met zoeken. Want vinden is eeuwig onmogelijk. En nou kan ik daar alles niet van zeggen. Ik zeg er maar een enkel woord van. Maar als je die halzen na kon gaan aan zijn alleen zijn. Dan zou je zeggen, brengt hem maar een krankzinnig sticht. Want daar lijken ze minder maar op. Dan zitten ze in de kelder. En dan in de schuur en dan op de zolder. Zijn net van die mensen die opgejaagd en voortgejaagd worden. En nergens rust heeft. Nergens rust, nergens rust. Zodat ze menigmaal moeten zeggen vandaag of morgen, dan vinden ze me dood. En dan kunnen ze niet anders zeggen als te laat, te laat, te laat. Hij had ook wel eens moeten zeggen van jij. Hij had ook wel eens moeten zeggen in jij. O God, te laat. En dat voor eeuwig. Bekeer de ouderschap. Vader, moeder, zuster of broer. Alles zal tegen mij getuigen. Als een getuigenissen wat meegaat naar de eeuwigheid. En dat Gods lieve geest. En zulke mens die schuld maar levend had. Door middel van de wet. Die schuld maar levend houdt door middel van het oordeel. Die schuld maar levend houdt door middel van de wraak oefenende gerechtigheid. Dat die vaak, vaak verliep. Den wanhoop nabij, maar ik zeg nabij. Ze worden krachtelijk bewaard. Ten dagen der benauwdheid. Zoek den Heere tegen zo iemand toe, het niet te zeggen, want hij moet zoeken. Hij zal zoeken. En als die verwaardigd mag worden, maar een beetje vooraan vandaag is te beginnen. Verwaardigd mag worden dat in de uitstraling van Gods eeuwige deugden. Nog een plaatsje op de aarde. Nog een plaats in die wereld. En de weg verklaard wordt dat hij nog bekeerd kan worden. Dat hij nog zalig wordt en weet nog niet. Maar je bent zo gelukkig, zo gelukkig. Het kan nog, ik leef nog, ik ben er nog. Dan geeft dat met een keuze van het zoveel dat ze het gans Moab eraan prijs geeft. Als ze maar eens bekeerd mocht worden. Als ze maar eens met God verzoend mocht worden. Als God hun God maar eens mocht worden. Als ze maar eens met zekerheid weten mochten. Dat God in Christus ook voor haar was. En niet alleen voor een ander. Ze zijn zo ongelukkig geliefden. Dat woorden kunnen het niet bewoorden. Ze dragen zulke rampzalig gat van. Ja, bij tijden de hel hier. De meeste mensen kijken daarin uit en naar de hel hebben. Maar je moet hem hier zoeken. Hij zit hoger op. Hij zit hoog. En wanneer er een ogenblik ingeleefd wordt. Die uitstraling van Gods goede tiernet. Dan moet ze God al bewonderen. En ze kent hem niet. Ze moeten hem bewonderen, dat is er nog laat. Dat is er nog spaart. En nog een heden der genade geeft. En er gaat van die onbekende God. Gaat er in de uitstraling van de wisseling der deugde God. Gaat er zoveel in die zon daarop. Zij die zou het dan toch nog waar wezen. Zou het waar wie dat nog kan. Zou het waar wie dat nog hoop voor mij is. Zou het waar zijn dat ik nog eens genade zou kunnen vinden in Gods oog. Ze leggen aan de grond in. Ze leggen vlak aan de grond. Dan moet er menigmaal zeg ik mijn ogen open. Als ik ga slapen en ik doe mijn ogen dicht. Dan zeg ze in de hel nog voor eeuwig open. Dan zal de deur dicht zijn. Dan zal die eeuwig dicht blijven. Hij had het ook wel eens moeten ervaren. Geen dag meer waard. Geen uur meer waard. Geen minuut meer waard op aarde. Niets meer waard als gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur. En als daarin dat zoeken waarin ze niet kunnen vinden, nochtans eeuwig door zouden willen zoeken. En nooit meer ophouden zoeken, al vinden ze God nooit, al vinden ze de Heer nooit. Maar eeuwig doorzoeken omdat hij waardig is gezocht te worden. Omdat hij waardig is nagestreefd te worden. Omdat hij waardig is altijd geliefd te worden. Al zou hij ons nooit lieven. Hij is de waarde. Maar nu staat er zo op merk staan. Zoek de neer, daar staat niet zoek God. Het wonder in deze zaak is dat God die zondaar verteert door recht en wet. Opdat hij een heerig openbaar des verbonds, de welke hemzelf van eeuwigheid gegeven heeft, tot aan zoen voor velen. Terwijl hij te vinden is, de water zegt, kan nog, het is er nog, en daar gaat zo'n zondaar in leven. Daar gaat zo'n zondaar beleefd. Hij zegt, ik ben zo kort bij de eeuwigheid. Elke stap kan ik erin vallen. Elke schreef die ik doe, is het einde. En dat die mens is aan het einde komt. En dan hoef je niet meer te zoeken, maar dan word je gezocht. Dan zegt hij, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Als van geen zijde meer kan volgen. En we niet meer waard zijn om te zoeken, dan zal hij die zoekt zijn genade rijkelijk verheerlijken. En daar gaat zoveel van uit. Die pakt die hele ziel in. Die pakt dat hele hart in. En met zoveel genegenheden, dat hij wenst alleen maar is tot zijn eer, tot zijn roem en tot zijn lof te mogen leven, terwijl die te vinden is. Dan wordt je tijd duur. Dan wordt je tijd zo duurzaam, dat je het heden en morgen voor eeuwig verleden. Dan wordt waar haast u om uw levenswil. Dan wordt waar haast u om, zet die mens maar geen haast. Oh nee. Oh nee, nooit. Een dood mens kan niet haasten. Een dood mens zal niet haasten ook. Maar als vanmorgen dit woord in uw harten valt door goddelijke kracht en genade, dan begin je vanaf vanmorgen haast te krijgen. Dan begin je vanaf vanmorgen haast te krijgen. En anders gaat er langs heen. Gaat er allemaal overheen. Dan is er misschien nog geen onder ons. Je zegt, ach ja, man. Ik heb in mijn leven een verandering gemaakt. Van de straat naar de kerk. En van de krant naar de Bijbel. En van de Bijbel naar de Oudvaart. Ik heb dag en nacht gelezen. En er is niks van overgebleven. Er is niks van overgebleven, man. Ik vrees dat erger met me geworden. Ja, zeker waar. Ik vrees dat het zeer meer goddelozer geworden is als voorheen. Ik vrees dat het alles meegaat. En dat de God van de groep, van Brakel en van anderen, nog eeuwig tegen mij getuigen zullen. Er is er misschien nog een, terwijl die te vinden is. Dan zie ik die ziel, hoe dicht dat die bij de dood is en hoe noodzakelijk het is. Wanneer dan Christus, als die Heere des Verbonds, zichzelf in zo'n zondaar ontdekt en openbaart die God deugde lief. En zijn majesteit prijst. En zijn vonnis aanvaardt. En ondertekent. Dan hoef je niet meer te zoeken. En dat is de vrucht van het gezocht zijn. Dat is de vrucht van het gezocht zijn. Dan word je eerst met wetenschap en met kennis nemen gezocht. Wanneer Gods woord je ziel verklaart. Wanneer Gods woord die borg openbaart. Wanneer Gods woord die zaligmaker verklaart, dan wordt hij altijd precies op tijd gevonden. Daar was altijd met David bijna vernietigd. Bijna vernietigd. En dan is dit ook wel. Wanneer dat eerste wonder in het leven van een zondaar plaats heeft, aangaande die tweede persoon door een toevallend recht of door een afsnijdend recht van een vader geschonken. Dan geniet je daar een goddelijke liefde die onuitsprekelijk is, sterker dan de dood en harder dan het graf. Dan ontmoet je daar geliefden een weergaloze liefde waar je wel eeuwig door zou willen zijn. En maar eeuwig zou willen blijven zijn. Dat er voor zo'n doemeling voor zo'n ellendeling, voor zo'n helleling, Christus den Vader verlaten en hemzelf gegeven heeft tot de ransom. Daar kan je dan niet bij je. Dan moet je maar zeggen, o God, hoe kan dat toch? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Bedrieg ik toch mezelf niet? Heren, u bent toch niet abuis geweest? U bent toch niet abuis geweest? Dat dat aan mij kon geven, dat komt toch niet, dat komt toch niet. En dan gaat God dat zelf beantwoorden. Wat zegt u? Ik doe het niet om u en twee. Dan ga je voor aan de kant. Maar ik doe het om mijn heilige naam. God moet niet zalig maken, maar God wil zalig maken. En als die goddelijke wil in je ziel geopenbaard wordt, dan is het waar, geliefde, zoek den Heer. Terwijl hij te vinden is, je vindt hem altijd aan het eind van je leven. Je vindt hem altijd aan het eind van de beproeving. Je vindt hem altijd aan het einde van je schuld. Je vindt hem altijd aan het einde van de wet. Je vindt hem altijd aan het einde van Gods recht. En van uw vonnis, daar wordt hij gevonden. Als voor het aangezicht des Vaders staande. En ze voor zijn rekening neemt, zegt de Vader. Ze waren u, maar gij hebt ze mij gegeven. En roep hem aan zich, terwijl hij nabij is. Dat te roepen geeft een openbaring van de noodzakelijkheid, van de onhoudbaarheid in zo'n toestand niet meer te kunnen blijven leven. Van de noodzakelijke behoefte die gaan leven, zijn de nabijen. Hoe kan God ons nabij komen zonder ons weg te doen? Hoe kan God ons nabij komen tot ons wel, tot onze verlossing? Daar heeft hij zelf een weg voor uitgedacht. Zijn zoon is tot hem genaderd naar Jeremia 30. En hij zal tot mij naderen. Dewelke voor dat volk borg zou worden. En dan nadert Christus tot de rechter. Opdat de rechter door Christus een vader zou worden. En een verzoend God ten eeuwige leven. Maar terwijl hij nabij is, dat wordt dan door het geloof gezien. En wanneer een verloren mens Christus ziet, een verloren mens Christus ontdekt wordt, de grootste rampzalig en in zichzelf een zaligmaker openbaar, dan valt hij op hem aan. Dan valt hij op hem aan. Dan zegt hij, ach, dat ik hem toch vinden mocht, die mijn ziel lief heeft. Dan schreeuwen nadenken ze aan Psalm 34. Ze hebben op hem gezien. En toen hadden toen genoeg aan dat zien. Hadden toen genoeg aan die openbaring. Hadden toen genoeg aan hetgeen wat ze ontvangen aan de neem. Dan staat er. Ze hebben op hem gezien. En ze hebben hem aangelopen. Aangelopen. Dat wil zeggen. Aan hem vast. Gehouden, gelijk aan Jacob, hem niet meer losgelaten en nabij, als hij zo nabij komt, volk, in zijn lijden en in zijn sterven en zo nabij komt, daar rek je aan en hij zegt, ach, dat ik hem toch vinden mocht, en dat hij toch eens ooit de mijne worden mocht, die meteen onveranderd in eeuwigheid voldaan is. En hem aanroepen terwijl, dat woord je terwijl wil ook weer zeggen. En dan gaan de zulken inleven. Nabij de evangelie is er nog. De prediking is er nog. De waarschuwingen zijn er nog. De openbaringen in zijn woord wie Christus is en wat Christus gedaan heeft. Dat alles dat is er nog. En dat wordt aan hem geleefd. En beleefd als een onmisbaar evangelie, als een onmisbaar bloed, als een onmisbaar lijden, als een onmisbare dood van Christus, als een onmisbaar bloed en een onmisbaar graf, waarin hij begraven is, nabij is, dan ziet ge hem zo nabij in zijn lijden, dat hij in je hart geopenbaard en vereerlijk. in dat missen van zulke zaligmaker met inleving, dan voelt ge je door en door ongelukkig, alleen je geluk. Hij kon zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Alleen uw geluk, hij mocht zeggen, hij is voor mij gestorven, voor mijn mens hoor. Roept hem aan, dat is een aanroepen uit een levendige behoefte, uit een levendige smart, vanuit een levendige gemis, uit een levendig uitzien, of hij zichzelf is mocht schenken, die te roemen en die te prijzen is, tot in der eeuwigheid. En hoe mooi niet denken, dat dat woord zoekt, alleen maar in de beginselen van uw leven gekend wordt, maar dat gaat door. Dus altijd weer zoeken, dan ga je altijd weer je schuld in, dan ga je altijd weer de duisternis in. Dan ga je altijd weer het oordeel in. Dan ga je altijd weer de beschuldigingen in. Dan ga je altijd weer in leven. Te dood om te zoeken. Te dood om te vragen. Te dood om te begeren. En dat is nu het zoeken. Dat is nu het zoeken. Waar je geen ene kant meer uit kan zeggen. Heere, zo'n dood mens als ik ben, heb er nog nooit op aarde geweest. Dat is het zoeken. Dat is het zoeken naar de Heer die de dood verslonden heeft tot eeuwige overwinning. Dat zoeken in je dadelijkheid waarvan de apostel zegt. Sterf alle dagen. Dat sterven is van hem. Dat sterven is verworven door hem. En dat sterven, daarin moeten ze de natuur of de beelden des zoons gelijkvormig gemaakt worden. En dan word je gewaar in elke beproeving en elke verdrukking. Kijk, dat zoeken maar niet vinden. Wat wij voor zoeken zouden willen houden. Wij zouden zo graag zoeken met droefheid, met smart. Wij zouden zo graag zoeken met een weinige licht. Wij zouden zo graag zoeken met een zekere weten dan het vinden. Wij zouden zo graag zoeken met een levende gestalte. Met een levende gestalte. En dan moet je vaak zoeken, volk uit de dood ben om te zoeken. Te dood ben om te begeren. Te dood ben om te verlangen. Daar moet zeggen, Heer, ik ben net als een wereldsmens. Geheel wereld en niets anders weer als wereld. En dat is hetgeen wat de kerk in haar leven zo tegenvalt. Dat in de weg der heiligmaking geldt het zoekt. En wat vind je dan je dood? Zoekt en wat vind je dan je onvruchtbaarheid? Zoekt en wat vind je dan je levenloosheid? Zoekt en wat vind je dan je liefdeloosheid? Zoekt en wat vind je dan je harteloosheid? Die mens moet altijd eerst zichzelf vinden tot zijn dood. Zal die weer eens bij vernieuwing door genade gevonden worden. En uit genade weer eens opgezocht worden. Denk maar eens wanneer je geheel aan het einde en er geen tweede meer onder de hemel, wat is u? Dan openbaart Christus zich van de hemel. Want hij is geopenbaard, geliefde, niet alleen in een zondaar eenmaal. Niet alleen in een zondaar tweemaal. Niet alleen in een zondaar driemaal. Maar hij openbaart zich aan zijn kerk zolang ze hier zijn. Want ze zijn zondaar na reiniging, ze zijn zondaar na afwassing. Ze zijn zondaar na rechtvaardigmaking. Ze zijn zondaar en wel in een heiligmaking. Totdat de heerlijkmaking aanbreekt en dan het zoeken geinde. In de hemel zoekt niemand. In de hel zoekt men eeuwig. Maar in de hemel is men gezocht. En voor eeuwig gevonden. Daar heeft men de wens zijn zetten. En de begeerte der zielen. Daar zeg je me den dichter van verzaden door zijn goddelijk beeld. Maar zolang ze op aarde blijven, dan blijft het zoeken. En zoeken is een zwaar werk. Zoeken is een werk waar zo gauw zat bent. Zoeken is een werk, daar moet je geduld voor hebben, je hebt het niet. Zoeken, daar moet je langmoedigheid voor hebben, je kunt er dat niet van vinden. Abraham had 25 jaar lang gezocht naar een Isaac. Dat is lang hoor. dan heb je een gevoel, vandaag is bedroefd, overmorgen verrat, de derde dag onverschillig. Je maakt alles met jezelf mee, zodat Gods geest die mens ontdekt aan zijn onverschilligheid. Ten slotte zegt hij, nou toe de man, als het dan toch niet anders kan, dan moet het zomaar gaan. Zo bedorven is ons bestaan. Ach, geliefden, daar is er één in den hemel die zal wel blijven zoeken. En die zal wel doorgaan met zoeken. En al is dan David 16 maanden in het land der Filistijnen. En zeggen de Filistijnen, het is geen Hebreeër meer. Het is geen Hebreeër meer. Hij leeft met ons, hij doet met ons, hij gaat met ons. Nee, we hebben niks meer te vrezen van die David. Hij is geen Hebreeër meer. Alles lag eronder. Zijn gebed lag eronder. Bevinding lag eronder. Alles lag er zo diep onder, alsof het er nooit geweest was. Wat moest gebeuren? God steekt ziek, lag een brand. En dan gaat David zoeken. Dan gaat David zoeken. Er moet altijd weer eens wat plaats hebben. Onverwachts kreeg een van de kerken maagbloeden. Daar heb je het weer. Of ze krijgen een galsteenaanval. Daar heb je het weer. Of ze krijgen kolieken. Daar heb je het weer. Dan worden weer eens, als ik het zo eens zeggen, maar volk uit die nest gejaagd. Dan worden weer eens uit die nest gedreven, waar hij zo makkelijk in wegzinkt. En daarom zei onze ouderen, de kerk moet naar den hemel gegeesteld worden. Meest naar een lichaam en zielen. Daarom krijg je een man die je dag en nacht vervolgt, tot sterven toe. Al daar vandaan moet je met kinderen leven die duizendmaal anders zou willen hebben en maar niet anders kan krijgen. En het is net hoe meer je bidt, hoe erger dat het maar wordt. Hoe meer je schreeuwt, Heer, komt er toch eens aan te pas. Alsof die gans geen erg meer in je hebt. En dan moet je eens naar binnen kijken. Dan moet je eens hier kijken. En zeg, oh God, ik ben de Heer. Ik hoef niet meer naar de hel. Ik ben de Heer. Ik ben de Heer. Zoek de Heer en daarvoor, daar geeft hij zichzelf weer bij vernieuwen. Met de onderwerping, dan is het goed. Dan is het goed, ook met je man. Dan is het goed, ook met je vrouw. Dan is het goed, ook met je weduwstaat. Dan is het goed, ook met je wedemansleven. Dan is het goed, ook met je kinderen. Al verteer je eronder, dan is het goed geliefd. Want dan leg je er eens onder. En hij eronder legt, dan is dit ene regeltje God regeert. Hij is nou zijn almacht. Dat zoeken, geliefden. Dat maakt de ellendigste mens. En toch moet ik nog iets zeggen. Wanneer dat levendige gemis leeft en je komt op een gezelschap. En je ontmoet zulke zonde, dit of mens is in mijn voor eeuwig kwek. Mijn zonde, mijn zonde, mijn zonde. Dan moet je al gauw zeggen, ach, zet verder als ik. Ze hebben meer van als ik. Want die kennis van zonden onder een evangelische bedeling. Dat ze een verbrijzeld had en een verbroken had. Dat zeg je anders dan, oh God, je hebt me van eeuwigheid willen verkiezen. En je hebt me in de tijd willen brengen. En je hebt me door uw bloed willen rijden. Dan sta ik als het vuilste mens op de wereld. Dan sta ik als het goddeloosste mens op de wereld. Geen hart en geen leven. Het is nooit, nooit zo bom afgebracht. Als dat ik het eraf breng. En dan zondig ik tegen de liefde des vaders. Tegen de liefde des zoons. En ik zondig tegen de Heilige Geest. Gij wederstaat altijd. Ik kwam eens een keer bij een oude man. En toen was hij werkelijk bedroefd. Hè, wat is er aan de hand, Bon? En hij deed hetzelfde, zeg. Ik vanmorgen gehad, zeg. Gij wederstaat altijd een Heilige Geest, zeg. En dat ben ik. Dat ben ik. Dat is Gods volk. Daar wordt van gezegd, gij had nettige. Gij wederstaat altijd een Heilige Geest. Die zullen daar de smak. Die zullen daar het leed innerlijk, geestelijk van omdraaien. Gij wederstaat altijd. Maar kom. Wat zegt de waarheid? Zoek de Heer. Terwijl hij te vinden is. Als borg is hij nog. Als de mensen ogen sluit. Dan is er geen hoop en geen verwachting meer. Dan is er geen borg meer. Want er is wel een borg voor doemwaardigen, maar geen borg voor verdoemden. Ik zeg dat zachtjes. Omdat er niets ontzettender is als leven zonder borg en sterven zonder borg. Ik weet niet erger. Ik weet niet erger. Dat sterven zonder borg, jong en oud, dat is doorgaan sterven. Nooit meer ophouden sterven. En ik heb in het ziekenhuis wel eens een mens meegemaakt. Die heeft 7 dagen en 7 nachten lek sterven. Van lid op lid. Dan zeg je, wat is toch sterven? En als het dan straks een eeuwig sterven wordt. Wat de kerk zich waardig heeft gemaakt. En dan nooit geen blijdje meer, jongens en meisjes. Nooit geen blijdje meer. Nooit geen druppeltje water meer. Dat me hier vermoesten. Dat zou me daar graag willen drinken. Waar me hier geen acht op geeft. Dat zou me daar wel alles willen geven als we er iets van hadden. Roept hem aan en dat geldt. Ik zie er een hangen. Ik zie er een hangen. Op Golgotha. Op Golgotha. En die riep een man, zeggende: Heere, Heere, bedenk mijner. En hoe liep het af? Hoe liep het af? Het was wel laat, maar niet te laat. Het was bijna te laat, maar bijna binnen is ook binnen. Bijna binnen is het. Wat zei de lieve borg? Je bent wel erg laat gekomen. Nee. Nee, dat zal hij nooit zeggen. Nooit. Want hij heeft meer vermaak om zalig te maken dan wij hebben om ons zalig te laten maken. Hij heeft meer vermaak om onze schuld te betalen dan wij hebben om een kwitantie te ontvangen. Hij heeft meer vermaak om onze hel te blussen als wij zijn om de recht en hemel te ontvangen. Hier is geliefd het allereenzijdigste overgebleven. En die roemt, die roemen in den Heer. En zegt, gij hebt mij zoekende gemaakt. En zoekende gehouden. Opdat ik volharden moest in zoeken. Ik niet. Ik volhard niet. Maar gij volhard in uw kerk. En zuchten hen met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die naar God voor de heilige bid. Dan schiet alleen overgeliefd. Een voorzuchter in uw hart. En een voorbidder in de neer. Daar gaan de verzuchtingen naartoe. Jong en oud, ik wenste wel. Dat deze goddelijke waarheid door God. Op ons allerharte gebonden. En anders kan eens een ogenblik zijn alsof er wat anders is. Maar zie deze is. Wat een verandering zonder verliefd. Ziet koning Saul eens. Wat zegt de schrift? Dat hij had een ander hart. Hoor je? Hij had een ander hart. Dat is kort bij het nieuwe. Maar het is het nieuwe niet. En het wordt het nieuwe. En als ik deze schrikbeelden voor uw aandacht stel, dan weet ik dat er maar enkele zijn die dat naar zich toe zullen trekken. En de meesten zullen het me wel laten zeggen zoals ik het zeg. De meesten zullen het wel daar laten leggen waar het ligt. Maar er zijn er enkeling. Wanneer ik het over die schrikbeelden heb, dan ze van binnen verschrikken. Van een schrevende en een wenende Ezo. Hij draait dat. Draait dat. Die van binnen verschrikken. Als ze horen. Dat Achitofel als de mond Gods gezocht en gevraagd. Dan doen ze zo. Dan doen ze zo. Dan is er maar één volk op de wereld. dat zeer bang is, zeer benauwd is, en zeggen, zal me mij nog eens missen, zal me mij nog eens verkeerd uitkomen, en dat kan niet, nee, dat kan. Kan nooit verkeerd met ons uitkomen. Nooit. Nooit. Nooit. Want God heeft nog nooit iets verkeerds gedaan. Verloren het is rechtvaardig verloren. Behouden het is rechtvaardig behouden. Maar als ze dan die schrikbeelden tegenkomen. Zoals een Demas. Meegelopen. Meegepreekt met Paulus. Tegenwoordig weer verliefd. Er is maar één volk wat bang is. Die het in de diepte niet behoeven te weten. En ze zijn. Je zou zeggen, ja maar. En nou weet dat God je vader in Christus geworden. Dat is een weldaad. Dan zijn je niet twijfeloos. En dan hoeven we niet te twijfelen ook. Want als dat geschiet, ben je zelf kwijt tegen. Ben je zelf kwijt. Maar dat duurt geen half jaar. En dan komen de beproevingen. En dan kan zo'n mens gerechtvaardigd, vrijgesproken, aangenomen van een Abba Vader in Pinkster geest ontstaan. Zo donker wordt. Dat is het. Zou er wel een begin zijn. Zou er wel een begin zijn. Ik denk aan Manus van den Hoek. Toen die man ging sterven met al die opgeloste zaken. En dan aan een vroege Manus op zijn sterven te wisselen. Toen zei hij, als er maar een begin de Manus is. Als maar een begin. Als er maar een begin. Het is opmerkzaam. Als de kerk in een donker gaat, dan gaan ze nooit terug naar de rechtvaardig maken. Dan gaan ze nooit terug tot de aanneming der kinderen. Maar dan gaan ze allemaal helemaal weer van boven maken. Helemaal terug naar het begin. Heer, als er nog geen begin is. Zou je het willen geven. En als het er is, zou je het willen geven. Dan ga je helemaal weer terug naar het begin. En dan zei Jeremia, Heere de kerel. Ik zou mezelf niet ongelukkig achten. Als dat mijn laatste gebed mocht zijn. Als dat mijn laatste gebedje mocht zijn. Heere de kerel. Dan zullen wij bekeerd zijn. En dit gebedje, dat gun ik de jongste, de oudste, en zover ze van zijn volk onder ons zijn, een dagelijkse bekeer. Ik zeg wel tussen de heren en de zielen, heren, ik mag wel elk uur bekeerd worden. Ik mag wel elk uur bekeerd worden, want ik doe nooit als dwalen en afdwalen. En wel elk uur gereinigd worden, maar de dag wil aanbreken. En de dag zal aanbreken. Dat er geen twijfelaar meer zal zijn. Maar een eeuwige zekerheid. In God. Vol van God. En voor eeuwig verzadigd. Met zijn been. Amen. Zegen uw woord. Allerhoogste koning der koning. Uw geduld is alleen maar te bewonderen. Uw langmoedigheid. Vragen uw verbondstrouw kan alleen maar aangebeden worden. Onze ontrouw kan niet groter wezen als ze heden is. Maar ook uw trouw kan ook niet groter zijn als ze heden of openbaar. Ach, ontferm u over de kleinste. En over de oudste. En over je erven. Doe ze nog eens een ogenblik iets erven van een erfenis die onverminderbaar is. Amen. Psalm 17 en daarvan het zevende vers. Thank you.